लक्ष्मी समाहार स्वरूपान्तां हरिप्रियां मोक्षलक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मी नमाम्यहम् सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते अष्टलक्ष्मी समाहार स्वरूपान्तां हरिप्रियां मोक्षलक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मी नमाम्यहम् सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते अष्टलक्ष्मी समाहार स्वरूपान्तां हरिप्रिया मोक्षलक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मी नमाम्यहम् सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते अष्टलक्ष्मी समाहार स्वरूपान्तां हरिप्रिया मोक्षलक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मी नमाम्यहम् सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते सर्वलक्ष्मी नमोस्तुते